przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 5 sierpnia, już 19. Serwis Agnieszka Drost. Wróciły nadzieje na złoto w Paryżu, to udany dzień na igrzyskach. MSZ odradza Polakom podróż do Izraela i Libanu. Kamala Harris ma wkrótce ogłosić nazwisko kandydata na wiceprezydenta. Siatkarze w półfinale. Aleksandra Mirosław bije rekord świata. Dobry start Natalii Kaczmarek na 400 metrów. Łączymy się z naszym wysłannikiem do Paryża, Dariuszem Urbanowiczem. Czy dzisiejsze wyniki Polaków mogą poprawić humor Polakom? Oczywiście, to zdecydowanie. Chociaż zacznę od tego, co dzisiaj mnie zasmuciło, bo niestety nie powtórzymy sukcesu sprzed 100 lat, kiedy to Adam Królikiewicz, porucznik Adam Królikiewicz na koniu Picador zdobył srebro olimpijskie w jeździectwie, w skokach przez przeszkody. Przepraszam, brąz olimpijski oczywiście. Nie udało się naszym jeźdźcom wejść do finału w skokach, więc tutaj nie będzie powtórki sprzed 100 lat, ale może będzie powtórka z 1976 roku, albowiem tak jak właśnie Aga wspomniałaś, mamy półfinał w siatkówce. Pokonaliśmy o poranku 3-1 Słoweńców. Czekamy na rywala półfinałowego. Albo to będzie drużyna Stanów Zjednoczonych, albo Brazylii. Natalia Kaczmarek świetnie dzisiaj wyglądała na wyścigu na 400 metrów w eliminacjach. Pobiegła już kończąc naprawdę długim, spokojnym krokiem bez ścigania do ostatnich metrów, więc weszła z czasem poniżej 50 sekund do półfinału. Czego chcieć więcej? Nasze dwie wspinaczki sportowe od biegania po ścianie weszły. Jedna z rekordem świata, druga z trzecim wynikiem do ćwierćfinałów. Niewykluczone, że spotkają się w półfinale. Oby. A fajnie by było też, jakby miały inną drabinkę. Dobry jest to dzień. Zaraz jeszcze walczą nasze kolarki torowe, sprinterki w drużynie, więc jeszcze może powalczą z Nowozelandkami, ale Nowozelandki pobiły rekord olimpijski w pierwszym przejeździe eliminacyjnym, więc będzie ciężko. Zobaczymy. Dobry dzień, oby tak dalej. Jeszcze kilka dni igrzysk. Dziękujemy bardzo. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna odradza obywatelom Polski podróż do Izraela i Libanu. Jednocześnie zachęca do opuszczenia tych krajów. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wiceszef MSZ-u powiedział, że gdyby doszło do eskalacji konfliktu w tym regionie świata, to polskie służby są gotowe do ewakuacji obywateli Polski. Polskie służby konsularne są w stałym kontakcie z polskimi obywatelami, zarówno w Izraelu, jak i w Libanie. W tym sensie, że jeżeli ktokolwiek chciałby dziś nawet ewakuować się z terytoriów zagrożonych działaniami wojennymi, jesteśmy gotowi to uczynić na ich życzenie. Więc ci, którzy są poinformowani, duża ich część uważa, że to nie jest konieczne. W ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu napięcia pomiędzy Izraelem a działającym na terytorium Libanu Hezbollahem, który jest wspierany przez Iran. W środę zabito szefa terrorystycznej organizacji Hamas Ismaila Henije. Iran zapowiedział odwet. Na warszawskiej Woli uczczono Polaków zamordowanych przez Niemców. Uroczystość odbyła się przy pomniku pamięci 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Do rzezi cywilów mieszkających na Woli i Ochocie doszło na początku sierpnia 1944 roku. Uroczystość była częścią obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, jak przebiega ta uroczystość? Ta uroczystość jak zawsze przebiega w atmosferze smutku i głębokiej zadumy, bo przecież ma na celu uczczenie co najmniej 50 tysięcy niewinnych mieszkańców Woli, którzy padli ofiarą bestialskiej pacyfikacji niemieckich oddziałów w pierwszych dniach powstania. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski podkreślał, że tamta tragedia jest wciąż bolesną raną dla mieszkańców stolicy. Ślady tych wydarzeń widać na ulicach Woli. Nie da się zapełnić tej krwawej luki 50 tysięcy obywateli. 80 lat temu doszło bowiem do zbrodni tak straszliwej, że nawet na tle okrucieństw II wojny światowej wybijają się one na takie haniebne pierwszeństwo. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy dzielnicy. Ja jestem już od kilku lat bardzo poruszona tym, co tutaj się wydarzyło. Jest to dla mnie straszna historia, którą chciałabym, żeby moje dzieci doskonale znały. Przychodzę na te uroczystości od wielu, wielu lat. Raz, że to było wielkie morderstwo, a dwa, że ja straciłam babcię i wujka.

I za te 3 wspólne godziny dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Paweł Turski ją przygotował, Daniel Leśniewski odbierał telefony od Państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i w ZD3 usłyszymy się w piątek, a teraz stery na trójkowej antenie przejmuje Kuba Ambrożewski. Tak jest. Dobry wieczór. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz będzie nadal dzisiejszą rotację realizować, a ja, czyli Kuba Ambrożewski, czuwam do 20 przy mikrofonie. You want to Gdzieś około godziny 10 dziś rano, gdy deszcz stukał trzecią godzinę w mój parapet, chmury za oknem nie chciały się rozstąpić. Wtedy pomyślałem, że skoro tak się ten dzień rozpoczyna, to musi być ten zespół na początek dzisiejszej wieczornej rotacji. How Beautiful You Are to oczywiście grupa The Cure. Trochę tak nietypowo, bo to aż z roku 1987 z płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Trochę jakby pierwowzór słynnego Love Song. Ja przynajmniej zawsze tak o tym utworze myślę, gdy go słucham. Będziemy dziś rotować chwilami nieco inaczej niż zwykle, niekiedy może na wolniejszych obrotach, ale mam nadzieję, że równie ciekawie, jak na przykład w tej piosence, znanej z trójkowej anteny, ale niekoniecznie w tej wersji. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Cause I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job, and you ask where the hell I've been. And I'm too perfect, till I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry, unless it's that time of the month. I'm too perfect, if I show you that I'm not a thousand people I could be for you, and you hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. Hey, hey. It's taking you ages, you still don't get the hint. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please, don't pull those faces when I've been out walking like every day it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees just to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello, cause I got high again and forgot to fold my clothes. Cause I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job, then you ask where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry, unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not a thousand people I could be for you. And you hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. Hold on. podobno po tym poznaje się dobrą piosenkę, że nawet obrana z całej produkcji, obnażona do głosu i do samej gitary akustycznej, nadal broni się równie dobrze. No to mam wrażenie, że tutaj ta teoria, ta teza się potwierdziła. Messi oryginalnie na ostatniej płycie Lolly Young i całkiem często na playliście Trójki, a tu w specjalnej wersji akustycznej, która mnie, przyznam, ujęła również tym, że akurat na słowie perfect ten głos jest najmniej perfekcyjny w całym tym wykonaniu, no ale taka to jest artystka, bardzo przewrotna. Nowości w rotacji przed nami to jest nowy utwór artystki ukrywającej się pod pseudonimem Soccer Mami. No ja mówiłem, że to będzie rotacja na nieco zwolnionych obrotach, ale spokojnie, jeszcze pohałasujemy za minut przynajmniej kilkanaście. Soccer Mami, M, po prostu jedna literka, to jest jej nowa piosenka zapowiadająca album numer 4, Evergreen. Odważny tytuł, zobaczymy. 25 października ukaże się ta płyta Sophie Allison, bo tak nazywa się ta 27-latka z Nashville w stanie Tennessee. No niech nam jeszcze chwilę pośpiewa, tak sobie myślę, że to może jest jej największy jak dotąd hit, Circle the Drain. Thank you. Circle the Drain i Soccer Mommy. Tak grała 4 lata temu na swojej płycie Color Theory, a jak zabrzmi na tej nowej, no to przekonamy się w październiku. Tymczasem w rotacji zaglądamy na nasze polskie, a dokładnie wielkopolskie podwórko. Terrific Sunday po 5 latach przerwy wykorzystanej przez frontmana tej grupy, między innymi na projekt Oyster Boy, zresztą całkiem sympatyczny, poznańskie trio powróciło i szykuje się do wydania nowej płyty, a takie single jak ten, kolejny zresztą wydany w tej serii, czyli Niebo, zwiastują materiał co najmniej frapujący. Ta płyta ukaże się już jesienią. Terrific Sunday za nami, a przed nami pan Liam Bensby, i to nie sam, a z o wiele bardziej znanym przyjacielem, czyli panem Devem Hynesem, aka Blood Orange. Other Guys. Thank you. bodajże 2 lata temu skradł moje serce jednym ze swoich utworów z poprzedniej płyty, a teraz szykuje się do wydania nowej i wspiera go w tym no zacna postać branży muzycznej ostatnich 15 lat, bo Blood Orange, Liam Bensby i Other Guys to jest nowy singiel tego artysty. Jeszcze jedna nowość dzisiaj w rotacji przed nami i to będzie znów nowość amerykańska, nowy utwór Illuminati Hotties. I Illuminati Hotties, czyli gorące iluminatki, jeżeli dobrze tłumaczę, a tak naprawdę to tylko jedna i wcale nie ma dowodu, że faktycznie jest iluminatką, szczerze mówiąc wątpię. Sarah Tazin nazywa się ta artystka tak naprawdę i 23 sierpnia ukaże się jej nowy album zatytułowany Power, a ten utwór DL właśnie go zwiastuje. Artystka, którą śledzę od ładnych paru sezonów, konkretnie od momentu, w którym trafiła mnie prosto w serce, a być może w jakąś inną część ciała. Być może najbardziej szaloną piosenką, jaką ma w repertuarze i w ogóle chyba jednym z najbardziej rozbrykanych rock'n'rollowych kawałków ostatnich lat. Mówiłem, że jeszcze dzisiaj pohałasujemy. To będzie teraz. Trochę jakby wrzucić do blendera kilka różnych numerów punkowych, nowofalowych, rock'n'rollowych i zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. Illuminati Hotis, ta onomatopeja w refrenie jest tytułem tego kawałka, ale nie odważę się go przytoczyć. Jestem pewien, że ci, którzy są zainteresowani, to sobie poradzą. Kalendarium w rotacji, gdyby żył 60 lat, kończyłby dziś Adam Yoke, lepiej znany jako MCA, 1/3 grupy Beastie Boys. Wierzę, że nie muszę tego dodawać, ale dla formalności Intergalactic z płyty Hello Nasty Rock 1998 i Beastie Boys. Od 13 lat już wiemy, że już razem nie zagrają, no bo co z tego, że są Ad Rock i Mike D, skoro nie ma już MCA. Ale gdyby był, to dziś kończyłby lat 60. Zostaniemy w Nowym Jorku w nieco bardziej adekwatnie, może refleksyjnym nastroju, ale i na jednej z najlepszych tegorocznych płyt Vampire Weekend. Thank you. in place, an operation the locals couldn't save. An undercover agent drowned beneath the waves. Outside the confines of a super mini's door, there's a California key placed directly on the floor. Oh, the surf can't forget the shell. The Surfer, grupa Vampire Weekend i najbardziej dostojny, taki filmowy wręcz fragment ich ostatniej płyty Only God Was Above Us, płyty, która ukazała się w kwietniu tego roku, a zarazem było coś takiego hip-hopowego w tym snującym się bicie. No cóż, już za chwilę w Trójce Klub Trójki po 21:00, dzisiaj jeszcze GH+, czyli Grzegorz Hoffman. Na kolejna rotacja jutro po 19:00 Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Bardzo dziękujemy za tę prawie godzinę spędzoną z nami. Zaczęliśmy od pana Roberta i z jego udziałem się pożegnamy. Wszystkiego dobrego. The Cure i Six Different Ways na koniec.